zastanów się, co robisz, kobieto. Cały czas wisisz na internetach. To życie twoje jak ranek złoty. Lepiej byś wzięła się do jakiej roboty. Na twojej drodze nie ma niczego, co stanowiłoby coś realnego. To ciężar twoich cyfrowych istnień. W domu go dźwigasz przez kilka już pokoleń. Wyłącz komputer. Wyłącz komputer. Wyłącz komputer. Wyłącz komputer. Chociaż 5 złotych. Ponoć szacunek ci się należy. Doprawdy trudno jakoś w to uwierzyć. Życie bez sensu, życie bez końca. Te twoje zwoje się stopią z gorąca. Router. Wyłącz komputer.